המשפחה, החברים, אולי לצאת לבילויים, שיחות עמוקות, שיחות של הנפש בלילה, להתמודד עם שינויים, ההרגלים הישנים, הנשמה במלחמה עם הקרמה. עוד יבואו ימים טובים, אני מבטיח. עוד יבואו ימים טובים. גם בשעות החשוכות של הלילה, תמיד יהיה כוכב קטן שיעיר לך את עצמך, את הדרך הביתה. תמיד זה הכי חשוך לפני הזריחה. מיליון רכבות, דואר אוסטרליה, מחפש החוק את מה שנמצא לך מתחת לאף, כל מכשול זה מדליה, קם ונופל אבל בדרך שלך. להתמודד עם הפחדים, לקפוץ למים עמוקים, לשחות עד הסוף, להגיע לחוף עד הלילה, להאזין גם לשירים, כי זמרים הם הרופאים הכי טובים שיש למדע להציע. עוד יבואו ימים טובים, אני מבטיח. עוד יבואו ימים טובים. גם בשעות החשוכות של הלילה, תמיד יהיה כוכב קטן שיעיר לך את עצמך, את הדרך הביתה. תמיד זה הכי חשוך לפני הזריחה. מיליון רכבות, דולות עד אוסטרליה, מחפש לחוק את מה שנמצא לך מתחת לאף, כל מכשול זה מדליה, קם ונופל אבל בדרך שלך.